Dziewczynki zatykali. Ostaje samo wiernika. Ty, koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palmbank.com Sofa.vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimera. Posjetite nas na www.palmbank.com Soba, put, vjernika. إلهي أعيني وهب لي الثبات ليل المقاصد قبل الفوات إلهي kada se sam od sebe pretvori alkohol u sirće, a sam od sebe, bez ljudskog utjecaja, onda kažemo da je, da je dozvoljeno koristiti ga, da je čistiti. Međutim, ako ga čovjek sam, to ovo smo govorili prošli put, ako sam uzme sad čovjek alkohol, pa ga nekim svojim emisijskim procesima, kao što su radili Arapi, iznošenja sa sunca na stijenku i opet i sve tako, dok izgubi svojstva alkohola. المقاصد قبل الفوات أعني لأدريك قصص الحياة Roki kaži kada za njega postoji povod. Želatin, dakle kada mi on ovdje spominje kako se proizvodi želatin, pa kaže, dakle od kostiju i od kože i većinom se pravi od kože. Dakle nije ni to dobro na Google pročito, nego je samo pretrčao preko ovog Wikipedia, nek se vrati opet, pa će vidjeti da se pravi od svinske kože, dakle ona švarca, dakle onaj loj. Ona se odvoji od mjesa, a onda se sa pomoću kiseline i vode razdvaja se taj protein, a? Dakle od ostale materije, od masa, jel, od kože odvaja se protein, koji je šta? To je taj, jel, želatin. A? Onda se potiče ovaj želatin, od svinje, jer on prije toga bio želatin, jeste, on je uvijek bio želatin u svinji, samo s ovim hemijskim procesom uspjeli da odvoje proteine jedno od drugih. وتلك المشاهد تلك العظام هذه الروايه 22 في كتابه بلوغ المرام يلا قد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بس مو говорили о dakle hadis Enes ibn Malika radijallahu anhu kada kaže upitanja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme o vinu da li može da se uzme kao sirće, dakle, da li može da se pretvori u sirće, pa je rekao Allahov poslanik sa seleme, ne može. Hajde vidimo što će ovi šejhovi i nadam se da više neće pisati na prilu. Daj, dobro je. Hvala, došlo je do nas ova, kako se kaže to, poruka, jel? Hvala. Pa smo spominjali dakle, vezano pravilo da li neđaset može da postane čist pretvaranjem u neku drugu materiju, ako se sjećate. A? Pa smo bili rekli da ne može vino da se pretvori u sirće, ako čovjek, dakle, ljudskim utjecajem, jel, a? Da čovjek nešto učini sa njim, jel, pa smo spomenuli kako su to ranije radili Arapi, iznosili bi vino na sunce, pa bi ga vraćali u sjenku, i sve tako, sve dok ne bi, jel, dok se ne bi pretvorilo u sirće, jel tako? A? Dakle, ljudskim utjecajem nije dozvoljeno koristiti takvo sirće, tako? A? A ako se alkohol, odnosno vino samo od sebe pretvori u sirće, onda je dozvoljeno, jel, koristi ga. Ajde, dakle, ako se vino samo od sebe pretvori u sirće, onda je dozvoljeno koristiti ga, tako? Na. Spomenut ćemo, dakle, nešto vezano za ovo, mi smo spomenuli, dakle, razilaženje kod učenjaka, pa neki kažu kada se neđaset pretvori u neku drugu materiju, dakle na način da izgubi sva njegova svojstva neđaseta, odnosno da promijeni sva tri svojstva, da više nije neđaset. Sjećate se to? Pa su jedni rekli to je moguće, a drugi su rekli to je nemoguće. Do mene je došla jedna fetva koja je interesantna. I vi ćete se složiti u tome, a to je što je jedan genije koji se naziva Dajo, jel, izdao fetvu uvrsti da je dozvoljeno koristiti želatin svinjskog porijekla. Dakle, da je dozvoljeno koristiti želatino svinje. I ovo su mi donijela braće, ja sam se stvarno, da vam kažem, dakle, nisam se iznenadio kad sam čuo od koga dolazi. Jer subhanallah, čovjek je pogrešio u pitanjima teuhida i upao u širk, u mnogim pitanjima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ellezine amenu walem jelbesu imanehum bidhulm ulaike lehumul emnu wahum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa širkom. Njima pripada uputa, a, potpuna uputa, wahum muhtadun. Njima pripada potpuna bezbjednost na dunjaluku i na ahiretu, wahum muhtadun. I oni će biti u potpunosti upućeni. Zatate. Međutim, da se radi o osobi koja je ni akidu ne poznaje, nije ni čudo, dakle, što se zapetljao u ovim, dakle, nekim fikskim pravilima i posebno kada je dozvolio korištenje svinskog želatina. A mi ćemo sad reći, inšallahu teala, koji su, dakle, jel, njegovi dokazi. Dakle, ovo je bilo u safu broj, koji broj? Dakle, u safu izdata ova fetva i također u preporodu izdata ova fetva. O dozvoljenosti, odnosno da je želatin svinski halal. La haule vela kuete ila bila. Dakle, kažemo, ako čovjek pogriješio u pitanjima akide, teuhide i širka, nije ni čudo što je onda pogriješio u pitanjima halala i harama vezano za fikske propise. Nam. Pa kaže, svi su stava da alkohol, dakle, dokazuje. Dakle, ja ću spomenuti samo neki određene dijelove i spomenut ću način na koji on pokušava da dokaže da je želatin svinskog porijekla halal. Pa kaže, svi su stava da alkohol, alkohol prema, je prema u zagradi, alkohol prema mišljenju četiri pravne škole čist, koji se prirodnim putem preobrazuje u sirće. Dakle, bez utjecaja ljudskog faktora, dakle, gubi prvobitni propis. I postaje dozvoljen. Dakle, većina učenjaka kaže da alkohol kada se sam od sebe, bez ljudskog utjecaja, pretvori u sirće, da je takav dozvoljen. Je tako? A mi ćemo kasnije ovdje spomenuti kako se želatin dobija. Da li se on odvoji sam od sebe od svinjetine ili čovjek mora da ga odvoji ljudskim utjecajem. Ali to je, dakle, nevezano za to. Prvo, kaže, prvi dokaz, pod A, kaže, sljedeći dokazi, analogija, to je kijas. Poređenje svih ostalih nečistoća sa alkoholom. Dakle, poređuje svinju, poređuje sa alkoholom. A mi kažemo da oko svinje nema razilaženja da je prljava. A kod alkohola postoji razilaženje da li je prljav ili nije prljav. Jedna stvar. Druga stvar, zašto je Allah tebarkena zabranio alkohol? Zbog prljavštine ili zbog opojnosti? Zbog opojnosti zato što opija. Dakle, pravilo koje je on ovdje spomenuo, kada nestane razlog zabrane, onda prestaje i zabrana. Dakle, razlog zbog čega Allah zabranio određenu stvar, učinio je haramu, kada nestane taj razlog, nestaje i haram, zabrana, nije više haram, jel tako? Dakle, u vinu, zabrana vina je zbog opojnosti zato što opija. Zbog toga Allah zabranio alkohol. Kada nestane ovo, nestaje i zabrana, onda više nije alkohol, već je sok ili neki drugi napitak. Ili je, recimo, sirće. Zašto je Allah poslanik zabranio da se alkohol, dakle, kada su ga upitali, Allah poslaniče, hoćemo ga pretvoriti u sirće? Pa rekao, nemojte, prospite ga. Jer bi to otvorilo vrata da bi ljudi i dalje proizvodili alkohol, pa bi poslije od alkohola proizvodili vino. Da se ta vrata zatvore definitivno. Međutim, ako bi se alkohol, odnosno ako imate sirća, sirćeta, jel, koje se samo pretvorilo, dakle, iz alkohola u sirće, onda ga ostavite, nemojte njega prosipati. La haule vela kuvvete illa billah. Dakle, razlog zabrane alkohola jeste opojnost. A ono što je zabranjeno da se jede, direktno odmah postaje šta? I prljavo. A ne, ako je nešto prljavo, ne mora odmah da znači da je, odnosno kad je nešto prljavo, odmah je haram. Svatate ovo, barekallahu fikum. Druga stvar, što se svinjetine tiče, svinjetina nije poput alkohola. Zabrana svinjetine, zbog čega je? Jeste ta abudi, nešto ibadetsko. Ko će sada dođe nam kaže, svinsko meso je tako i svinsko meso je tako. To nisu znali niti asabi, niti Allah, poslanik, niti iko. Allah je zabranio da se jede i muslimani su morali da ga napuste. Dakle, to je pitanje ibadeta. A kod alkohola se jasno vidi njegova šteta, odnosno da opaja. Svatate ovo barek Allah fikum. I da svijetina ostaje svijetina, bez obzira pretvorio ti u šta je pretvorio. Svatate ovo barek Allah fikum. Nam. A osim toga, kada govorimo o mesu, a, nema razilaženja. Dakle, svi se slažu da je osnova kod mesa da je haram. Kod svih drugih vrsta jela je osnova da je halal. I kod napitaka, i kod, osim kod mesa, meso je haram. Halas. Sve dok se ne dokaže suprotno. A to je ili da ga zaklo musliman, ili da ga zaklo židov ili hrišćanin. Dakle, kod toga nema. I ovo, dakle, pravilo je opšte poznato kod ovih pametnjakovića što su zidali šerijat. I Abdullah Azam baš, dakle, spominje, dakle, na jednom predavanju, eto, ovo sam spomenuo samo usput da Abdullah Azam, rahimahullah, prenosi ovo, a? Ali to oni mogu naći tekako kod Ibn Kudame i kod drugih, a? Da je osnova kod mesa da je haram, sve dok se ne dokaže suprotno. I to važi kod mesa. Sa druge strane, kada pogledamo meso od krave i meso od svinje, i meso od ovce, i meso od konja ili od deve. Jedino, čak ni to nije uvijek. Možemo da ga razlikujemo vanštinski po boji. A? Niti po mirisu, niti po ukusu. Sve zavisi koja je, dakle, koja je kojima je godina životinja i tako dalje i tako dalje. A? Dakle, nema sumnje, s obzirom da Allah zabranio svinjetinu, da je ona sa druge strane po konsenzusu, šta? Haram. I po konsenzusu je sa druge strane neđis i prljava. Svatate ovo bare kalafikum, dok za alkohol smo rekli, na prvo mjesto ima razilaženja, a na drugo mjesto razlog alkohola nije te abudi, dakle, u smislu da je skriven da ga ne znamo, kao što je kod svijetine. Već je vanšinski, vidi se. La haule vela kuete ila bila. Dakle, ovaj prvi dokaz je batil nam. Pa kaže, postoji konsenzus islamskih učenjaka, da alkohol koji se prirodnim putem bez djelovanja ljudskog faktora preobrazi u sirće postaje dozvoljen, a većina učenjaka zadržava taj stav i kada je riječ o manualnom pretvaranju jel, alkohola u sirće. Taj. Isti propis treba važiti i za ostale nečistoće nakon što dožive hemijsku promjenu. A? Takvo nešto nije u skladu sa zdravom logikom. Ako nije u skladu sa zdravom logikom, kako onda možeš to razumjeti kao dokaz, ako nije iz Kurana i od Sunneta. Dakle, Kuran i Sunnet se uzima kao dokaz čak i ako se ne slaže sa svojim razumom, ne kontaš ga. Međutim, ovo si ti pogrešno shvatio. La haule vela kuvvete ila billah. Jer kad si spomenuo ovo pravilo, dakle ovo pravilo koje smo prošli put spominjali, kada se neđis pretvori u neku drugu materiju, na način da izgubi sva svoja svojstva, neđaseta, dakle miris ili boju ili ukus, a? Onda više nije neđis, onda je čisto. Jer tako, to smo pravilo spomenuli. Međutim, ovo pravilo nije min el kawaid el kulija, el kubra, od velikih sveobuhvatnih pravila. A? Čak i velika sveobuhvatna pravila imaju neke iznimke koje se ne uzimaju u svakom slučaju. Mi smo spomenuli, dakle, pet velikih sveobuhvatnih pravila. Jedno od njih je na primjer su vešti, jel? Inemel amalu bin nijak. Djela su shodno nijetima. A? Dakle, to je sveobuhvatno pravilo koje zauzima čitav šerijat. Međutim, ima nekih mesela, nekih pravila u kojima se ne gleda na nijet. Kada čovjek počini kufr, a? Vanšinski kada radi kufr, ne gledamo mi na njegov nijet. Nego on dobija propis kafira, kod toga nema razilaženja. Naprimjer, a ovo pravilo, da kada se neđaset promijeni u neku drugu materiju, gubljenjem njegovih svojstava, sifeta neđaseta, ovo je malo pravilo koje nikako, kao ovdje kaže, treba važiti za ostale nečistoće. Ne može važiti za ostale nečistoće. Zašto? Drugi dokaz moj, kaže, poređenje sa štavljenom kožom, jel, lešine, većina učenjaka je stava da koža lešine stavljanja, štavljanjem postaje čista. A? To mu je dokaz. To nije nikakav dokaz, ovo je dokaz protiv tebe, jer smo rekli da po ičmalu ne može da se svinska koža ne postaje čista štavljenjem. To smo rekli, svi to kažu. Ima mame čak i meso životinja čije se jede, čije se meso jede, kada ugine samo sebe, odabrani stav kod Amerija je da ni to ne može, da ni ta koža ne može šta da se čisti štavljenjem, to smo rekli. A? Pa smo rekli da životinja čije se meso jede, bez obzira, dakle, ako ugine, da se čisti ona. Ako se zakolje, onda ne mora da se šta štavi jer je čista sama po sebi. A za svinsku kožu smo rekli da ne može štavljanjem nikako da se očisti. I spomenuli, dakle, stav Hanefija i stav Šafije, koji dodaju još na to, dodaju i kožu psa, da ni ona ne može štavljanjem da se očisti. Dakle, ovo je kijas malfarik. On je ovdje sve kože stavio, želeći da zbuni, ne želeći možda da zbuni, već je ovo promašio. A izdaje fetve, govori, dakle, kada izdaš fetvu na ova, znači Allah ti dozvoljava da jedeš želatino svinjetine. Sad, to je on uradio ovdje, a nije možda, ni svjestan toga, la haula vela kuvvete illa billah. Pa kaže, dakle, sljedeći dokaz jeste, propis važi, dakle, spominje pravilo, pa kaže, propis važi kada za njega postoji povod. A? Propis važi kada za njega postoji povod. Želatin, dakle, kasnije on ovdje spominje kako se proizvodi želatin, pa kaže, dakle, od kostiju i od kože, većinom se pravi od kože, dakle, nije ni to dobro na Google pročitao, nego je samo pretrčao preko ovog Wikipedia, nek se vrati opet, pa će vidjeti da se pravi od svinske kože, dakle ona švarta, dakle onaj loj. Ona se odvoji od mesa, a onda se sa pomoću kiseline i vode razdvaja se taj protein, a? Dakle od ostale materije, od masti, jel? Od kože odvaja se protein, koji je šta? To je taj, jel, želatin. A? Odakle potiče ovaj želatin? Od svinje. A? Jer on i prije toga bio želatin. Jeste, on je uvijek bio želatin u svinji. Samo s ovim hemijskim procesom uspjeli da odvoje proteine jedno od drugih. A? Koliko ima proteina vrsta? To najbolje poznaju bilderi. A? Aminokiselina ima, Allah zna koliko vrsta, hiljade, hiljade vrsta proteina. A? E, ova želatin je jedna ta vrsta koju su oni uspjeli da ga izdvoje, da bi ga koristili za svoje neke, jel, potrebe. Ali on je i dalje šta? Od svinje i nije se pretvorio ništa drugo. On je i dalje od to dio svinje. Sada bilo bare kalao fikum. A? Čak i ako bi rekli da je on čist. A? I ako bi rekli da je on čist, on je opet dio svinje. I nije se pretvorio u nešto drugo. On je isto ono što je bio prije toga. La haule vela kuvete ila bila. Subhanallah. Nakon toga spominju, dakle, jednu stvar koja je apsolutno nema ništa veze sa ilmom, posebno jer su je oni svakovali i neki profesor Jasmin Džanan, kako zove, ne zna ni ko je to. Ne morate ni da znate ko je. Prenosi, dakle, ovu fetvu od svojeg brata Semira, pa kaže, brat Semir, on ne da nije brat, nego ne može da bude ni polu sestra kamo ni brat. Zbog ovog, ovih budalaština što priča. La haule vela kuvete ila bila. Pa kaže, sa fikske konferencije Islamskog medicinskog kongresa u Kuvajtu. Donesen je sljedeći zaključak, pa kaže, preobrazba, dakle ovo o čemu mi govorimo, elistihala, da se pretvori nešto drugo, koja znači potpuno pretvaranje jedne materije u drugu, koje se po svojstvima razlikuje od nje, čini da nečiste tvari postaju čiste, a? I da ono što je zabranjeno bude dozvoljeno. A? Mi smo rekli, dakle, da ovo pravilo šta? Da ovo pravilo fiksko pravilo. Međutim, da ne ulazi u sve šta? U sve mesele i na svako područje, već ulazi samo u određene stvari. La haule vela kuvete ila bila. A oni su pokušali svinju, koja je haram, svaki njen dio, bez razilaženja među učenacima, a? Koja je nefis po konsenzusu svih učenjaka. Druga stvar, dokaze koje spominje za alkohol, ono je dokaz batil za svako ko ima razuma i ima fikha u vjeri. A što se kože tiče, rekli smo da ako koža svinjetine ne može da se očisti štavljenjem po konsenzusu, a? Već je samo razilaženje da li je dozvoljeno koristiti ili ne. U smislu kad hoćeš da klanjaš, a imaš na sebi jaknu ili rukavice od svinjske kože, moraš iskinuti jer se nije očistila svjetska koža se nije očistila štavljenjem. To smo spominjali bez razilaženja. Sada to barekalo fiku. I on je dakle htio ovdje da napravi jednu šta, jednu mučku da ispane, da ispane interesantan. La haula wala kuvvete illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dakle, želatin je što želatin svinskog porijekla. Svaki njegov dio je haram i on se nije pretvorio nešto drugo. La haula wala kuvvete illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Spomenut ćemo kasnije koji je ovo broj safa, pa ćete vidjeti inšallahu ta'ala. Uglavnom ova fetva je batil, on batil, on batil. Bez imalo sumnje, la haula wala kuvvete illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Halas, sljedeći hadis, barakallahu fikum, jeste hadis od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, kada kaže, lema kjane jevmu hajbara, amara Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama, Eba Talha, fenada inna Allahe wa Rasulahu, jenhejanikum an luhumil humur al ahlija, fa inna harisu. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu, kada je bio dan hajbara, Allahu poslanik sallam je naredio Ebi Talhi, pa je pozvao kao glasnik i rekao je, uistinu je Allah i njegov poslanik su zabranili meso domaćih magaraca jer su one rižsun, jer su prljave. Hadis je, dakle mu tefeku na lej. Prva stvar koju možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da su domaći magaci prljavi, jel tako? Da je njihovo meso prljavo i njihova krv i njihova mokraća i balega, jel tako? Druga stvar, što se tiče znoja, dakle magaraca, i njegova, kako se kaže to, ljubačka, jel tako? A? Bala. I njegovo tijelo, dakle općenito njegova dlaka, oko toga postoji razilaženja, a mi ćemo to kasnije spomenuti na kraju, dakle, kad budemo govorili o ovom hadisu. Treća stvar na koju jelu upućuje ovaj hadis jeste tehrimu ekilu humiha u šurbi lebeniha. Zabranjenost jedenja mesa domaćih magaraca i zabranjenost pijenja njihovog mlijeka. A? Tako? Nam. Fa ina arifs, jer je ona prljava, u arifsu huel kadiru neđis. A riđis, dakle je, dakle odvratna ona prljaština, neđasina, tako? Taj. Četvrta stvar, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, dakle, ovdje spomenuo precizno domaće magarce. A? Dakle, iz ovoga se izuzima odma divlji magarac, a mi ovdje se misli na zebru. A? Dakle, zebra se na arapskom jeziku kaže divlji magarac. Je tako? A? I ovo je također dokaz da je divlji magarac čist, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem precizno spomenuo domaćeg magarca, dakle onog pitomog, i spomenuo ga kao prljavog, a? Što ukazuje da onaj koji je divlji, koji nema, dakle, ovo svojstvo pitomi, jel, dakle, divlji na drugoj strani, da je on isto tako, nema isti propis kao onaj pitomija, to je šta? Da je dozvoljen, da je čist, jel, tako, bare halafikom. Dalike, enaha sajdun tahir halal, jer je ona divljač, dakle, koja se lovi, i koja je čista, i koja je halal. Na. Peta stvar, Allahov poslanik se ne je spomenuo rič, a? Odnosno razlog zabrane. Zašto je zabranjen magarac? Allahov poslanik je odmah spomenuo da ina rič, jer je ona prljava, je tako? I ovo je dokaz da sve ono što je samo po sebi, dakle, prljavština ili izbor prljavštine, a? Fehi je muharrama, da je ona haram, da je ona zabranjena. Svatate ovo, bareke Allahov fikum. La havle vela kubete illa billah. Lema fiha min al-mudarris sihija wali ennehu habitun mustahdir. Zato jer u njoj ima štetnih, dakle, zato što šteti zdravlju i zato što je, dakle, habitun mustahdir, jer je odvratna i dok se kaže to, dakle, ono što duša zbacuje zbog njegove odvratnosti i prljaštine, la haule vela kuvete ila billah. Nam. Nam, šesta stvar, kauluhu, jenhijanik, a, ilhi, jenhijanikuma, zabranjuju vam, a, njih dvojica. Ovdje se misli, dakle, ovo jedno se vraća na Allaha te barutala, da je on jedan koji zabranjuje, a? Jenhjani kuma, dakle, njih dvojica, vam zabranjuju. Allah i njegov poslanik vam zabranjuju. Šta sad ovo barutala? Dakle, sve ono što Allah poslanik zabrani je isto kao i ono što Allah te barutala zabranjuje. Šta sad ovo barutala? Dakle, ovo je, alhamdulillah, logično je. Taj, dakle, ono razilaženje što smo malo prije spomenuli. Ejma al-ulema ala anna rawat al-himar al-ahliya wa bighal wa bawluhu wa damuhu wa lahmuhu najisa. Složili su se učenjaci, dakle, konsenzus je učenjaka da je balega magaca, domaćeg magaca i mazge i njegova mokraća i krv i meso da su prljav, da su najisa, jel? Jer Allah poslanik sa nama kaže innehu najisa, a u drugom rivajetu govori o balezi innehu rijs, a? Ona je prljavština, dakle. Innehu rijs, innehu rijs, jel? Ona je prljava. A različno su se oko tijela, jel? Ove dvije životinje. Dakle, oko znoja. Dakle, magarac i mazga se znoja, isto kao i konj, jel tako? وَفِي فَمِهِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهُ مِنْ رِيقٍ وَسُعْرِهِ. Dakle, i oko usta, dakle, ove životinje, i oko njuške, kaže se njuška, kaže, jel da? A? I ono što izlazi, dakle, iz usta, od pljuvačke ili iz nosa, od onih sluzi, tečnosti, tako dalje, dakle, oko toga su se razišli, da li je prljavo ili nije. Imam Ahmed, dakle, njegov poznati stav, da je ovo sve prljavo. Dakle, i pljuvačka od magarca, i, dakle, domaćeg, i od mazge. I njegova, dakle, dlaka i znoj i tako dalje i tako dalje. Nam. Taj. I u ovome su ga smjerili, dakle, njegovi učenici i prijatelji. Nam. Pa se spominje, dakle, u Muknija i Al-Insaf. Wal-Bigalu wal-Himar al-Ahli. Nežisa. Hada al-Mazheb wa alayhi jamahiru al-Ashab. A kaže Ibn Džauzi, hada huwa sahihu min al-Mazheb. Dakle, mazge i magarci domaći su neđisa. I ovo je mezheb i na tome su većina naših ashaba. Misli se Hambelija, je tako? A Ibn Džauzi kaže, i ovo je ispravno od mezheba. Dakle, ovo je ispravan stav u Hambelijskom mezhebu. Što ukazuje da u Hambelijskom mezhebu ima i drugi stav. Ali ovo je ispravan i većinski stav učenjaka Hambelijskog mezheba. Dakle, magarac i mazga, da je sve prljavno. Svatate ovo bare tematiku. A? Taj, druga dva imama, imam Malik i Šafiji, rahimahum Allahu ta'ala, su tog stava da su ove stvari čiste. Dakle, na čemu su se složili, da se vratim opet, kada se radi o domaćem magarcu ili mazgu? Složili su se, svi, nema razilaženja, da je meso prljavo, i mokraća, i krv, i balega. Dakle, kod toga nema razilaženja. Ja tako da je to prljavo kod domaćeg magarca i kod čega? Kod mazge. A različili su se kod znoja, dlake, njuške, bale, one pljuvačke, kod toga su se različili, tako? Pa imam Ahmed i većina učenjaka Ambelijskog mezebastva tvrde da je i to prljavo. A imam Malik i imam Šafij su to stava da je to čisto. I to je također drugi rivat koji se od imama Ahmeda prenosi. Taib. I neki, dakle, neki učenjaci, dakle, iz našeg vremena su to također izabrali za ispravan stav. Kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim Ali šejh, innaha tahira fil haya, wa la yanjusu minha illa al-baul wal-rawath wal-dam. Ove životinje su, dok su žive, čiste. Dakle, vanštinski su ove životinje čiste i nije od njih prljavo osim šta, osim okraća ili balega ili krv. Kaže šejh Abdurrahman Sa'di, ispravno je, u što nema sumnje, ennehu, enne el bigal vel himar tahiran fil haya kel hir, da su mazge i ovi domaći magaci, da su čisti dok su, dakle, u životu, poput mačke. Dakle, isto pravilo smo ovo spominjali oko mačke, ako se sjećate. A? Je tako? Dakle, bili smo rekli da je meso mačke haram. tako? I da je mokraća mački haram, i da je balega mački haram, a? Međutim, da je ona sama po sebi vanštinski čista, dakle njena dlaka, ili ako nešto popije iz posude, ili nešto nanjuši, ili joj upadne dlaka, i tako da je, rekli smo da to nije hljaro. Jer je Allah poslanik se nama spomenuo razlog zašto. Dakle, na čemu je izgrađeno pravilo, el mešekat u težlibu taj sir, poteškoće za sobom povlači i olačicu, a to je, innaha min tawafina alejkum wa tawafat, ona je od onih koji se stalo motaju i vrzmaju oko vas. Nam. Pa spominju, dakle, prvi dokaz, dakle, onih koji smatraju da su ove dvije životinje čiste, osim onog na čemu su se složili da je prljavo, pratite me, barakalofikum. Pratite, inšala, a? Jel da? Prvi dokaz, ene nebije sa sveme, huve, wa ashabuhu kjanu, jer kebuneha. Prvi dokaz je da ste Allahov poslanik sa sveme i njegove sahabi da su jahali ove životinje. Dakle, magarca i mazgu, jel? Jel tako? Wa ma hada lem ya'mur bitawqi min hadhihi al-fadalat minha. Ali pored toga Allah poslanik, dakle, nije zabranio ili naredio da se ljudi, dakle, čuvaju od dlake, dakle, prostreš neko ćebe, ničim ne smije da dotakneš, inače nećeš posle moći da obavljaš namaz, tako. Wa ta'khiru al-bayan an waqt al-hajj la yajuz. Okašnjenje sa pojašnjenjem određenog pravila u vremenu potrebe za pojašnjenjem je zabranjeno. Dakle, kada se pojavi sad neka problematika, ne možemo mi da je okasnimo nekad tamo. Nego odmah mora da se pojasni. A? Čim je došla neka problematika u islamskom društvu, Allah te barek i tala bi odmah objavio ajet o pojašnjenju te problematike. Ili bi Allah posle sveme odmah presudio u određenom, dakle, trenutku, ali se ratuje se nam. Donio bi, dakle, spomenuo bi propis o čemu se radi. Svatate, pojasnio bi problematiku, a ne bi to kasnio, dakle, ostavio za kasnije. Svatate ovo, bare kalofikum. Isto tako ovdje, ashabi, Allahov poslanik su jahali te životinje, Allahov poslanik nikad nije naredio, morate se čistiti, to je prljavo, ne možeš klanjati nakon što si jahao na magarca, magarac je isto koji konj, znojav, mora da ti ostane od onog, dakle, neugodnog, vidi se njegovog znoja, je tako? Ja sam nedavno imao iskustva, dakle, sa jahanjem, jel? Na, drugi dokaz, Allahov poslanik sa sveme je rekao o mački, ineha lejset bineđis, ineha min tawafina alejkum. Ona nije prljava, ona nije prljava, ona je od one koji se samo motaju oko vas. Dakle, ovaj, dakle, razlog, ova ille, koji je Allahov poslanik ovdje spomenuo, dakle, zašto nije prljava, dakle, zašto se ne tretira prljavom, da kažem, vanštinski dok je živa? Zato što se stalno vrzma tu oko vas. A isti ovaj razlog imamo, dakle, kod domaćih magaraca i kod mazge. Čovjek stalno ima kontakta s njom, čak više nego sa mačkom. I više mu je potrebna i više radi sa njom, jel? Šta ti ja znam u, dakle, poslovi, jel? Šta ti ja znam u sebi ili šta ti ja znam? Nego sa mačkom, jel tako? Ajde. Pa kaže, fa ida afa ufije anil hirra li teta ufiha fa huo fil himari wal bihali eula. Ako je, dakle, oprošteno, ili ako je pređeno kod mačke zato što se ona vrzma tu po kući, onda je preče da bude da se pređe kada se radi o magarcu i o mazgi, jel, koja se daleko više koristi od mačke i sa kojom čovjek daleko ima više kontakta nego sa mačkom, jel tako? I treće, dakle, veliko pravilo, kaida šarija al-kulija al-kubra, dakle, veliko šarijetsko sveobuhvatno pravilo glasi. Dakle, neka ono malo prije što je spomenuo ovaj naš Superman, pa se zapetio, sam ne znam u što se zapetio. Wallahi, da Allah sačuva, la haule vela kuvvete illa billah. Dakle, ovo je veliko sveobuhvatno pravilo, el mešekatu tetlibu tesir, poteškoće za sobom, dakle, povlači šta? Povlači olakšenje, je tako, barek Allahu, fikum. I ako znamo da su ashabi, da je Allah poslanik koristio ove životinje, onda bi tekako bila velika poteškoća da nakon svakog jahanja tih životinja ili kontakta s njom, čovjek mora da mijenja odjeću da bi obavljao namaz. Svatate ovo barekallahu fikum. Međutim, to se nikad nije desilo u sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim ali šejh, hada al-qawlu huwa al-aliq bi šerija al-muhammedija, šerijet al-yusr. Dakle, ovaj stav da su, dakle, magarci vanštinski, da domaći magarci i mazge da su vanštinski, jel, njihova koža, njihova pljuvačka, njuška, jel, da su čisti, mimo onog na čemu ste se složili da je prljavo, a to je, šta rekao smo malo prije, četiri stvari smo spomenuli. Ajva? I balega. Dakle, mlijeko i mjeso ulazi isto jer se jede. Dakle, imaju isti propis, jer tako? I krv, ja, on je spomenuo krv. On je spomenuo krv. I krv je spomenuo, čuo sam ga ja, jel da? Ne, ne, Adil je spomenuo, dakle, sve četiri ispravno. Almuhim. Dakle, svi ste ispravni, inša Allah. Alhamdulillah. Uglavnom, kaže šejh Muhammed ibn Ibrahim, dakle, ovaj stav je preči i bolje odgovara šerijetu Muhammeda sa sveme šerijetu olakšice. Dakle, šerijetu olakšenja, wal bu'di anil haraji wal mashakka, i dakle udaljavanje od, dakle, poteškoća i, jel, dakle, ovih problematika, tako. Nam. Taj وقال ابن الخيم دليل النجاسه لا يقاوم دليل الطهاره. اذا كدوكزي اونيش koji govore da je da su domaći, jel, magarci i mazge vanštinski prljali, a njihovi dokazi se nikako ne mogu nositi sa dokazima koji kažu da je šta? Da je čisto. Barakallahu fikum. Dakle, ovo smo, alhamdulillah, problematiku riješili bez problema, je tako? Nam. Bez razilaženja. Malo prije smo spominjali ovi koji su, gdje bi ona moja fetva? Ona moja letva, ovo je letva, vallahi. Ha? Nije moja fetva, nego je letva na ovom papiru, svatate? Ha? Da, neki partizani dali fetvu da je svinski želatin halal. Ja. Na osnovu čega? Na osnovu njihovog znanja i poznavanja šerijatskih pravila i tako dalje, i tako dalje. Ali su se samo zapetljali i mi smo im odgovorili samo nešto malo, alhamdulillah, jer je stvar jasna ko dan. Zapetljali se totalno, a? Ali ako oni budu htjeli još, mi ćemo im dati još, inša Allah. To nije nikakav problem. La havle vela kuvvete illa billah. Zašto se ne, jer su sad fetve eminentne naše uleme iz Rijada i, a? Da oni kažu bilo koji dio životinje, svinje, svaki njen dio je haram. A? Dakle, spomenju, među ostalom spomenju dokaz, pa kaže, kada se pas ili svinja spale, pa se pretvore u pepeo. Pepeo je čist. A? La havle vela kuvvete illa billah. Najedi se pepela. La havle vela kuvvete illa billah. Astuna bahu ne mreći. Ili dokazi, kada, dakle, mokraća ili neđaset, kada ispari, ono ode u oblake, a onda se iz oblaka spušta čista kiša, pa kaže Allah izvodi iz nečistog u čisto i čisto u nečisto. A na početak spominje, dakle, vezano za alkohol, pa kaže da su, dakle, šta? Da su se složili da alkohol ne može da se pretvori, jel, da je prljav. Osim ako se sam pretvori od sebe u šta? A, bez ljudskog šta, kako se kaže to, jel, faktora, jel, bez ljudskog učešća, ako se pretvori samo sebe u sirće, da na taj način postaje čisto. Ko kaže? Ne, alkohol, kada se samo sebe pretvori alkohol u sirće, a samo sebe, bez ljudskog uticaja, onda kažemo da je dozvoljeno koristiti ga, da je čist. Međutim, ako ga čovjek sam, to smo govorili prošli put, ako sam uzme sad čovjek alkohol, pa ga nekim svojim hemijskim procesima, kao što su to radili Arapi, iznošenja sa sunca u sjenku i opet i sve tako, dok izgubi svojstva alkohola. Na. Dakle, rad pita, ima li šta za njih što je haram? Kako će biti za njih la havle vela kuvvete illa billah? Kad isti, ista ova osoba kaže da su mu bosanski vojnici, dakle u američkoj vojsci koji su u Iraku, da su mu braća. Svatate, ovo su ljudi koji su akide Cerića, koji su akide Stića, to je taj isti meneđ. La havle vela kuvvete illa billah, iskrivljavanje šerijskih tekstova i dozvoljavanje ljudima da jedu svinsko meso. Želatin je dio svinjetine. Svata, protein koji se zove želatin. Hemijskim procesom je uspjeli su da ga razdvoje od ostalih proteina i da ga osame. Kako bi ga koristili za nešto, za neke svoje potrebe, tako. Ali on i dalje ostao dio svinje. Nije on ništa postao drugo. Da kažeš on više nije dio svinje, sad je nešto drugo. Svata to barek alofiku. La haule vera kuete. Ila dila. Dakle, ona je cijela sama po sebi, ala, dakle, haram, dokazuje stavljenje kože. U osnovi reći haram, mislim, da me nije haram, nego kod alkohola, kod alkohola, on se izvadi, što nije haram. Razlog je, jedan od razloga je također što je alkohol od porijekla od čega? Od grožđa, od biljki, koje su u osnovi čiste sve. Svatate, međutim, meso je, rekli smo šta, da je u osnovi kod mesa haram, tehrim. La haule vela kuvvete illa billah. La haule vela kuvvete illa billah. Al hajr, da je Allah uputi. Sreći. Nema ja ni s osnovom. Allahum ustan, Allahum. Najveći problem jeste osnova. Jeste tauhid, vallahi. Čovjek može da pogriši, to je normalno, ali ako čovjek ima problema sa tevhidom, neće ga Allah nikad uputiti. Svatate, onaj ajet što sam spominjali, alladine amenu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, oni koji vjeruju i svoj iman ne miješaju sa širkom, ulaike lahumul amn, njima pripada sigurnost potpuna, wa hum muhtedun, i oni su upućeni. Samo takav može biti upućen, a čovjek koji namjerno, dakle, la haule vela kuvvete illa billah, kaže suđenje nekim drugim zakonom, ima Allahovog zakona je kufr. Međutim, ja za te ljude neću da kažem da su oni nevjernici, oni su za mene muslimani. Allah. Taj sljedeći hadis od Amra, Ibn Haridže, radi Allahu anhu, kaže Hatebena Rasulullahi s.a.v. bi mina, wa huwa ala rahilatihi, wa lu'abuha yasilu ala ketifi. Hadis je sahih, dakle, prenose ga imam Ahmed i Tirmizi, i on ga također ocjenio kao, dakle, sahihom, i također, dakle, ima drugi rivajet od imama Buharije i Muslima, i drugih. Taj, kaže, rahimahullah ta'ala, Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, nam je držao hudbu na Mini, i bio je na svojoj jahalici, a, dakle, Luaguha, dakle bala, ili ona, kako se kaže, bala, jel, sluz, jel, iz usta, mi se slivala na ramenu. Dakle, od jahalice Allahovog poslanika, dakle ona bala, ovdje se misli na devu, na kamilu. Dakle, bala iz usta one kamile, mi se slivala na ramenu. A? Jel tako? Taj, prva stvar koju možemo uzeti iz ovoga, jeste da je dakle, pljuvačka deva čista, da? I da nije prljava. I ovo je ičma među muslimanima. Zašto? Jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme video kako ta pljuvačka se, kako se kaže to? Sljeva, jel? A? Kako se sljeva na Amra ibn Haridže radijallahu anhu i nije mu naredio, dakle, da se opere ili da je opere. Wa ikraruhu ala shay min sunnatihi, a kada o nešto, dakle, dozvoli da se desi, to se tretira, smatra njegovim sunnetom sallallahu alayhi wa sallam. Na. Wa ala fardi anahu sallallahu alayhi wa sallam lam ya'malu, fa inna Allah ta'ala ya'lamu. Pa čak ako Allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam, ako bi, dakle, predstavili da Allah poslanik, dakle, o tome nema puno, jel, znanja, Allah te barek vetala zna. Dakle, kada Allah poslanik vidi nešto i prečuti, to znači da je halal, da je dozvoljeno. A? Međutim, ako bi to bilo zabranjeno, Allah poslanik to ne zna, jer mu nije o tome sašlo objava, Allah bi odmah objavio to, pa bi popravio, dakle, situaciju. I za to imamo ne samo ovaj primjer, imamo drugih primjera. Dakle, ovo nije primjer, ovdje se to nije desilo. Ali, na primjer, vezano za zarobljenike Bedra. Allahov poslanik je uzeo savjet Ebu Bekra. Ali ja je došao da je savjet Omera bio bolji. Je li tako? Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Taip. Fe ikraruhu alehi dalilun ala taharatihi. Dakle, to što je Allahov poslanik se nam dozvolio, a? I što Allah te barek tada dozvolio, jel? Je dokaz da je to čisto. Taip. Druga stvar, mislu lu'adihi ala sahih veuluhu wa revetahu fi innehu tahir. A? Dakle, poput bale ili pljuvačke deve je također, dakle, ala sahih, kada se kaže ala sahih, po ispravnom stavu, dakle, ima i drugi stav, koji kažu od učenjaka koji nisu, dakle, ovog stava. Kada kaže ala sahih u zagradi, znači, ispravni, dakle, po ispravnom stavu, to znači da ima drugi stav. Mokraća deve i balega deve, dakle, i one su čiste i nisu prljave. Nam, zbog hadisa, uranijina i drugih, dakle, predaja. Uranijin, to su oni, dakle, iz plemena, beduini, koji su došli kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bolesni, srpela i, dakle, vrućina, vrelina, jel, pustinje, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio jednom od ashaba da ih povede sa sobom u, dakle, kod sebe u pustinju, da ih napaja devinom mokraćom i devinim mlijekom, kako bi se izliječili od bolesti koju imaju. Svatate ovo. Na. Pa su oni nakon toga ubili, pobili, dakle, pokrali deve, njega su izmasakrirali, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se oni također poubijaju, da im se iskopaju oči, da im se seku ruke i da se bace živi na vrućinu, dakle, na toplotu sunca, da potrkaju. Da im se vrati na isti. Znači, uglavnom, ovo je dokaz šta, da je mokraća devina dozvoljena, odnosno da nije prljava, da je čista. Nemam sad ništa kod tebe, da imam, možda mi rekao pogodio. Ne kažem da mi je. Ali hađijama se, studenti, dakle, često ovaj hađijama daju tu mogućnost, ko će da proba, može da de. Uglavnom, u Egiptu imaju posebne, ovaj, kako se kažu, klinike, otvorene posebne klinike, liječenje devinom mokraćom i devinim mlijekom. Dakle, imaš, kako se kaže to, neka terapija, jel, koja traje nedelju, dvije, i cijeli dan, dakle, piješ to i to, dakle, za izmjenu, za liječenje bolesti za koje, dakle, na zapadu nemaju lijeka. Svatate? Na. I, dakle, čeo, valaj, neke šejhove sam sreo koji su mi, dakle, govorili, dakle, o tome da oni to koriste i nudili svi. Međutim, alhamdulillah, nismo nikad imali priliku ni potrebu za tim, jel? Ja? Uglavnom, ne sumnjamo da je to halal i da je dozvoljeno. A? Svatate, barek Allahu, fikum, nam posebno, jer postoje neke biljke koje su od, dakle, trnja, jel tako? A? Sa kojima se deva hrani. A one u sebi, dakle, dakle imaju neke određene, jel, neki određeni lijek koji je i takako uspješan kod mnogih bolesti. Allah te barek ve taala najbolje zna. Taj. Šala, možemo o tome nekad govoriti. Posebno napraviti djecu o tome. Ima u tome puno koristi, vallahi. Dakle, jedan šejh što je, dakle, jedan kari u Medini što je, dakle, podučavao studente Kur'ana, dakle, govorio, kaže, ja to, dakle, redovno, kaže, koristim. Ja? Dobro, i za desne i tako. La havle, la kvete, la ila. Daj. Treća stvar, sve ostale životinje, odnosno stoka, čije se meso jel, jede, imaju, dakle, isti propis. Dakle, krava i konj, dakle, bala, dakle, je čista i nije prljava. Je tako? Taj. Zašto? Zato jer je isti, dakle, isti razlog dozvoljenosti, ista vrsta životinja, to je šta? Životinja koja je halal, koja se jede, tako, barakallahu fikum, nam. Četvrta stvar koju izbačimo iz ovog hadisa jeste dozvoljenost držanja hutbe ili predavanja ili vazova ili dersova na jahalici, je tako? Dakle, zašto? Zato što je čovjek, dakle, visoko, da bi ga oni ostali čuli, jel? Možete, dakle, ja sam i to dozvoljeno, da se čovjek okne na haubu od auta kako bi ga ovi ostali vidjeli kada drži predavanje, jel? A? Samo nemoj lakta farbu da šteti. Znači, pa to da to što... Da se prosto... Nam. Peta stvar kaže istihbabul hutab wal mawaiz ala al-amkinati al-aliya. Pohvaljenost držanja hutbi ili vazova na nekom visokom mjestu, a lianahu ablagu fil i'lam wal ifham, jer je na takav način će, dakle, bolje onaj koji drži predavanje ili drž dostaviti onima koji su tamo, jel, koji su malo dalje, i bolje će ga moći razumjeti. Dakle, kada se zna, čovjek je, dakle, na jahalici ili na nekom visokom mjestu, svi se okreću prema njemu i mogu da se koncentrišu na njegov, dakle, govor. Međutim, kada je tamo neko, čuješ priča, ne znaš ga, ne znaš ni gdje je. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Dakle, pohvaljeno je. I zbog toga je, dakle, jedan od razloga je mimber. Jedan od primjera, kaže, ne razloga je mimber, barek Allahu fikum. Na. Možemo smo taj čošak na jedan kurs ide. Kako se zove ono? Kursi, a? Hutba, dakle, drugih dana tešrika, jel, na mini, od, dakle, vladara muslimana ili onaj kojeg je on zadužio da predvodi hađije. Na. Kako bi ljudi, dakle, znali, li ja'le menas bakijete ahkamin menasik u vada'il bejt, dakle, kako bi ljudi znali ostale propise hađa i šta ih čeka, dakle, u sljedećim danima, od, šta ti ja znam, bacenja kamenčića, obaveza, tavafa, okresnog tavafa i tako dalje, i tako dalje. Na. فإن هذه الخطبة منه صلى الله عليه وسلم فيه هي في ذلك اليوم يريه أوبا لك الخطبة كوي الله بسانك ترشو نميني بيلا ذاك بيلا نميني ني بيلا نعرفات بيش بيلا نميني الله بسانك لك صحابي ما بويا شعبه وبروبيسة هاجة يلتاكم طيب سيد ما صبار جوازه جعل الخطيب من يتساعده في مهمته. Dakle, dozvoljenost da onaj hatib koji jel, drži hudbu ili koji govori, da ima neko koji će mu pomagati. Dakle, kao u svojom slučaju, ovaj asab držao, dakle, u drugim predajama se također spominje da je držao devu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve selleme. Na, i bio je, dakle, tu u njegovoj blizini. Taj. Ti iblavi hudbedi u teuđihi nasi, evo, teskinihim au tertibihim, ili dakle da mu pomaže hatibu koji drži vers ili kutbu, da pomaže u smislu kako će ove ostale smiriti ili ih rasporediti, a? Ili ih pozva da slušaju i tako dalje i tako dalje. Sada, a? Na. Wala yu'tabar hadha min at-ta'ali wa al-kibriya, ovo se dakle ne ubraja u oholjenje, jel? Dakle da se čovjek uzdiže i da se oholi. Ne, već, dakle, onaj koji govori, on je sa zauzeta obraćanjem ljudima. A ovaj drugi je šta? Tu da organizuje ljude, da im kaže smirite se, sam slušajte i tako dalje, i tako dalje. Svatate ovo pare kao ovdje. Kao ova naša braća ovdje u sobi kada naglašavaju, jel, kako se kaže to, a? Najavljuju. Jel, kad najavljuju neko ko će držati predavanje, jel, da kaže naš uvaženi šejh i tako dalje, i tako dalje. Na. Tajp. Dakle, ovo se ne ubraja u oholost, niti jel u uzbitanje madame al kalbu mutma inne, ako je dakle srce jel smireno, ima isprava nijet. Hala. Inšalo tera, nastavit ćemo sljedeće. Hrte. Opet. Ali nećemo više odgovarati nikome. Dakle, odgovorili smo samo jer nam je bilo vezano za naš hadis o kojem smo govorili, jel? Pa nam je to, braća su nam ukazala na to, da određena braća čitaju sa, čitaju se preporod, pa vade ove budalaštine čuju od ovih nadviševova, jel? Da Allah sačuva, Allah haule vera kusti da bila. Molim Allah da oprosti meni i vama i svim muslimanima da vas Allah nagradi što ste došli da učite Allah u tebare kutala din. Barak Allah fiku. لو بعدتي الحنون عن سماي بيضيق الكون ورمال الهضام لو بعدتي الحنون عن سماي بيضيق الكون ورمال الهضام لو بعدتي